czegoś pragnie. Wizji bycia życia panem, póki niemoc się dopadnie. Na przełom i na sprawce, nikt nie czeka w tym mieście. Częściej widać po ludziach przekaz w podejście. Każdy coś w życiu ukradł, jak nie ręce, to myśli wędrowały po półkach. Zawsze od jutra zmieniamy się na co dzień. Z tych postanowień chuj prysły plany za rogiem. Aferami kodem tu masz klucz do zagadki. Szyb, co zainicjował skrót tej relacji. Błysk w oczach straci tępych pazerność. Choć każdy uwierzy, że jest święty za euro. Od zlecenia by ukraść papier z sejfu i płytę przez morderstwo, co zeszło bez pretekstu Lucyfer. Łopatę i stypę w cichą noc w łagiewnikach. Po strzelaninie w hali, gdzie już nikt nie oddychał. Jak myślisz, znając chwilę szaleństwa? Postrzelony w park też byś miał tyle szczęścia. W imię błogosławieństwa, jeśli zniknie z powierzchni, nie możesz raczej liczyć, że się wyrwie z rąk śmierci. A nawet jeśli złapany ponownie, nie ma szans, by ktoś mógł o twojej twarzy zapomnieć. Przyobrazić ten korner to zbyt trudne. Tu nawet mordy sensacji głodne chcą powtórki z wydarzeń. Też bym się pozbył dowodów anty. Przecież sam byś zamienił ten korowód na zysk. Do przodu dla cyf, od próśb pożądania. Jeszcze chwila gruźb, by anioł stróż nie zabraniał. Awantura, dysk, dokumenty, co na nich, jeśli chciały tego nawet prominentnych organy. Dzisiaj poszukiwany, jutro wysrany z gazetą. Sami się okradamy, okładamy maczetą. Gdybym chciał ukryć płytę, lepiej bym nie zrobił nic. Znalezienie miejsca w jednej z sieci handlowych. Setki masz tego w Łodzi, gówno jebane ma zasięg. By cię skusić bananem, abyś wypierdolił kasę. Najprostszy patent, jak liczysz się ze stresem? Wystarczy dołożyć płytę do płyty w markecie. Ktoś kupi ją przecież, nie wiedzy bez podejrzeń. I tak może ta płyta trafiła w twoje ręce. Apel do państwa. Jeśli przez przypadek weszliście w posiadanie płyty i dokumentów, które porzucił Nikodem R., prosimy o niezwłoczny kontakt pod numer telefonu znajdujący się na płycie. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę.